Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 9-ը ու 27-ի աշնանային գունարատ տրամադրությամբ ողջունում ենք բոլորին։ Առջևում մեր հերթական աշխատանքային շաբաթն է։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Մարտակերտի շրջանի Հաթել գյուղում ապրում Գրիգորյաների բազմազավակ ընտանիքը, նրանց առօրյային ծանոթացել մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Ասկերանի և Քաշաթաղի շրջանների հետ։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմացնացած մտքեր մեր եթերաժամին տեղունի նաև ասույթներ էջը։ Մեր հաղորդումը կավարտեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղում Գրիգորյանների բազմազավակ ընտանիքին բոլորը գիտեն որպես աշխատավոր մարդկանց։ Վալերի Գրիգորյանի ընտանիքը զինադադարից 1 տարի հետո է վերադարձել հայրենի Հաթերք։ Քանի որ հայրական օջախում ապրելն անհնար էր, ընտանիքը գյուղի դատարկ տներից մեկում տեղավորվեց։ 19 տարիների ընթացքում Գրիգորյանները ուժերը ներածի չափով բարեկարգել են տունը։ Շողի Գրիգորյանն է պատմում, թե ինչու ստիպված էին տեղափոխվել։ Վարփախալանք Ստեփանակերտ ընկել։ Ստեփանակերտից 95 թվին քոչալանք եկալ Հաթերք։ Իմ պատրոն Հաթերք էի, բայց մենք ապրելիս ենք ելել այնավ։ Հա, Ստեփանակերտից եկալանք ստեղ դիերի տանն ընկել ապրելիս, էլի ուրիշի տոն ալել։ Մոտ 19 տարի ապրալանք ընդդեղ։ Տարը եկալա սլատոնս ծախունդ ինձ այդքան գումար չունի, բայց ես այդ տոնը առնեմ։ Մի ռոճիկի երա նստած այդքան շնչեր ընկել։ Ու նրանից հետո մենք տեղափոխվանք ստեղ։ Շատ ենք դիմալ տան հետի, ասել հիբը հնարավորություն ունի մի պեն կանենք։ Մնգելես վերջերքումս նորից էլ հա դիմալը, դիմում իսկ պատասխանը հսալա քաղ շինություն, ընդեղ ասմա դու մի սեփականություն ստեղծի, դե ես ինչով ստեղծիմ այդ սեփականությունը, ես կարիմ մատերիալով կմեգանեմ, դե լավ մատերիալը տվավ ինձ ուստեղ, պետք ինձ ամեն ինչա պետք, որպես այդ տոնը վերականգնի, ինձ վիշի պեն չունի։ Միչև էդ է, որ անչափասն իլել հինգնա իլել են ժամանակ էլ միշտ քանի դիմալը ասելա հետո հետո միչև առայսօր հետո միշտ ասալը վարձողվածների հետ ենք սարկում, էլ պեն չմ խոսալ ինչոսիմ։ Արդեն 2 տարի է Գրիգորյաններն ապրում են Վալերիկի հայրական տանը։ Տիկին Շողիկը պատմում է, որ այդ տանը ժառանգորդները շատ են, և քանի որ տունը իրենց սեփականությունը չի, այլևս չեն ուզում եղած սուղ միջոցներից գումար հատկացնել տան բարեկարգման համար։ Հայրական ընտանիքը կոչվում, բայց ես տանը երա մի սյուրու տղերքենլի է ձերք մկնած, մեզ սեփականությունը չի։ Գենցաղային տարական պայմաններից զուրկ գյուղական հին տանը ապրում են երեք անչափահաս երեխաներ, որոնցից ամենափոքրը ընդամենը 8 ամսական է, քանի որ տունը ընդամենը 1 սենյակ ուներ, պաշկամբը եւս սենյակ էին վերածել։ Մի սենյակ այս բինը սարկած զորավիրուրքից սենյակ կոչեցյալ։ Ինչի դուզնա 6 խոխա ունի, 2 ամուսնացած են, 4-ը ամուսնանալու, 4-ից 1-ը ուսանող։ Գրիգորյանների միակ եկամտի աղբյուրը ընտանիքի հոր աշխատավարձն է։ Շողիկն ընտանիքի հոգսերը հոգալու համար տնամերձ հողամասն է մշակում եւ անասուններ պահում։ Գյուղացի կանայք ասում են, որ շողիկը երևի գյուղի միակինն է, ով 6 գլուխ անասունի ձմեռվախոտի պաշարը ինքն է հնձում։ Բազմազավակ ընտանիքի մայրը դրա մեջ ոչ մի արտառոց բան չի տեսնում։ Իր խոսքով ահագին գումար է խնայում, խոտի հագեգինը տարեց տարի թանկանում է։ Զրուցակիցս խոստովանում է, որ եթե չլիներ երեխաների օգնությունը, ինքը դժվար թե հասցներ ամեն ինչ։ Մի ռոճիկա մնգել բստուններ ավայ, ասենք սեզոններին քամ մոշ քաղում, մահասուր քաղում, բիրում ծախում տհես պեներ, հիվան ենք պահում, բղճար ենք պահում, տվարած քինալին, տյուսենելին, բիրիլին, լերի բոգնում են խոխեր կտա հիչ։ Ասենք հիվանան ուզում ենք ծախենք, բայց ենքան չիրիկին են ուզում, բարձր տատել չտամ տաս։ Մի կովը 150,000 ավա ուզում, գմիշտ կեմա տաս, բայց որ ես երեմ կալ 400,000 ավում երկալալ։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Երբ քնում են մարդիկ, ուլրում են փողոցները, զարթնում են գիշերով քնած աստղերը, գիշերը բացում է փակ դռները, ու սկսվում են աստղային հեքիաթները, նույնիսկ ծերը վիշապ բարի է դարձել, ինչ գիշեր, ինչ գիշեր, զահեց երկնքով, ու գիշերը լցրեց մի նոր հեքիաթով. Նա մեղմիկ շոյեց բոլոր երազները, որ ուրախ շպտան գնաց աստղերը. Նույնիսկ ծեր վիշապը բարի ետ արձել. Ինչ գիշեր, ինչ գիշեր. Կարծիքն եթերում այսօր նոյեմբերի 9-ը, օրը 2-7-ի ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Այժմ լսենք Ասկերանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ Նոյեմբերի 8-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այցելեց Ասկերանի շրջանի Ռեֆ գյուղ։ Նախագահին ուղեկցում էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Խուլյանը, վարչապետ Արայիկ Քարությունյանը, Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը, երկրի օրենսդիր և գործադիր մարմինների ներկայացուցիչներ։ Հյուրերի ռեֆցիների դիմավորեցին գյուղի թոնրատներից մեկի մոտ, հյուրասիրերով նրանց անուշաբույրը տակ թոնրահացով, Ղարաբաղցի այանօրհնարքներ ու բարեմաղթանքներ ուղեց երկրի ներկայով ու ապագայով մտահոգված իշխանավորներին։ Ղարաբաղցի այայի ուղեկցությամբ հյուրերը շարժվեցին դեպի գյուղապետարանի շենքի բակ, որտեղ հավաքվել էին ռևի և շրջակա գյուղերի բնակիչները։ Հենց երկրի առաջին դեմքից իրենց ուզող հարցերին ու հիմնախնդիրներին դրական լուծում ստանալու մասին խոսք լսելու ակնկալիքով։ Համայնքի ղեկավար Արմեն Արզումանյանը ներկայացրեց ժողովրդագրական ու սոցիալ-տնտեսական որոշ ցուցանիշներ, իսկ Ծաղկաշատի Գարիկ Մեհրաբյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնորեն Անահիտ Կասյանը ներկայացրեց գյուղի համառոտ պատմությունը, ձեռքբերումներն ու առկա խնդիրները։ Վերջին տարիներին շրջանի ղեկավարության և կառավարության միջնորդությամբ շրջանում բազմաթիվ խնդիրներ են լուծվել և սոցիալ-տնտեսական ծրագրեր կյանքի կոչվել, որոնց թվում նաև ռևում։ Ներկապահին գյուղում մեկ բազմազավակ ընտանիքի համար բնակելի տուն է կառուցվում։ Գյուղի զարգացման ու բարեկարգման գործում մեծ օժանդակություն են ցուցաբերում նաև բարերարները՝ ռևի երախտապարտ ծավակներ Ալեքսեյ Ավանեսյանի, Արտյոմ Արզումանյանի, Արկադի Աբրահամյանի ֆինանսական ներդրումների շնորհիվ հիմնանորոգվել է գյուղական ակումբը, իսկ Արթուր Հովանեսյանը համագյուղացիներին անլար հեռախոսի ապարատներ է տրամադրել և 2008 թվականից առ այսօր մուծում է բնակիչների հեռախոսների վարձավճարները։ Նա նաև ռևում ծնված յուրաքանչյուր երեխայի տրամադրում է 100 ամերիկյան դոլար։ Այսքանով հանդերձ ռևն ունի դեռևս չլուծված խնդիրներ, որոնց շարքում ամենահրատապն ու անհապաղ լուծում պահանջողը խմելու ջրի հարցն է։ Չնայած որ գյուղուչինի հանդիսությունների տուն իսկ գյուղամիջյան ճանապարհները բարեկարգման կարիք ունեն, այնուհանդերձ ջրի խնդիրը ռևցիների մտահոգում է ամենաշատը։ Հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցած երկու ստեկան կեղծ ու ջերմ զրույցի ընթացքում Պակո Սահակյանը խոստացավ, 2016 թվականին ռևում լուծված կլինի խմելու ջրի հարցը։ Վերջերս Արցախում հաճախակի են նման ձևաչափերով հանդիպումներ կազմակերպվում, որոնց նպատակը մեկն է՝ տեղում ծանոթանալ համայնքների խնդիրներին, դրանք լուծելու համար համատեղ ուղիներ փնտրել։ Պակո Սահակյանը նշեց, որ ռևցիները պետք է կարողանան օգտվել բնության կողմից տրված բացառիկ հնարավորությունից, քանի որ գյուղը գտնվում է հյուսիս-հարավ կարևոր մայրուղու վրա։ Բավականին աճել է նաև այս մայրուղով դեպի Գանձասար ու Արցախի այլ տեսարժան վայրեր այցելող զբոսաշրջիկների թիվը, ինչը լրացուցիչ նախադրյալներ է ստեղծում գյուղ մթերքի իրացման և գյուղի զարգացման համար։ Վերջում Արցախի կառավարության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը ռևցի բարերար Ալեքսեյ Միքայելի Ավանեսյանին հարազատ գյուղում բարեգործական ծրագրերով հանդես գալու և ազգապահպան ծրագրեր իրականացնելու համար պարգևատրեց վարչապետի հուշամեդալով, իսկ միջնակարգ դպրոցի աշակերտները հանդես եկան հայրենասիրական երգերով, Ղարաբաղյան խաղիկներով ու տաղիկներով։ Կարծում եմ, ռևցիները մեծ ակնկալիքներ ունեին նախագահի հետ հանդիպումից, որոնք արդարացվեցին։ Հեռախոսագծում Անահիտ Պետրոսյանն էր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է, այս պահին եթերային ձերուղեկիցն է Կարծիք հաղորդաշարը, ստուդիայում աշխատում է Տաթևիկ Գասպարյանը, այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Բրկոյանին։ Գետաշենի արխիվը Թաթուլ Կրպեյանը մարտական ընկերների հետ մարտիրոսվեց 1991 թվականի ապրիլի վերջին հենց Գետաշենում։ Երբեր եղավ իր խոսքին։ Ես ոչ մի անգամ չեմ իշնի Երևանի օդանավակայանում եւ ասեմ, Գետաշենը անձնեցեք։ Ես այստեղ կմեռնեմ, բայց դա չեմ անի։ Գիտեմ, որ Երևան այլևս չեմ գա, ինձ կբերեն։ Ապրիլի 21-ին լրացավ Երոսի 50 ամյակը։ Երևանի պետական համալսարանը Օբելյանի արխիվ կազմակերպել է միջոցառումների շարք նաև Արցախում։ Նոյեմբերի 8-ին համալսարանականները Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գուրգեն Մելիքյանը Քաշաթաղի բազմազավակ ընտանիքների հիմնադրամի նախագահ Գուրգեն Մելիքյանի գլխավորությամբ Քաշաթաղի շրջենտրոն Բերդորի մոտակայքում իրականացրեցին ծառապունք։ Աղանդո Բերդոր ճանապարհի եզրին են գտնվում Ստեփան Ալաջանյանի Մոնթեի անվան պուրակները, և դրանց հարևանությամբ նոյեմբերի 8-ին ավելացավ ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի անվան պուրակը, որտեղ համալսարանականները և Քաշաթաղի շրջվարչակազմի այլ կառույցների աշխատակիցներ տնկեցին խորհրդանշանական 50 սոսի։ Պուրակի ցուցահարձակի բացումն իրականացրեցին Գուրգեն Մելիքյանը և Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը։ Ինչ այդ Գուրգեն Մելիքյանը դիմեց ներկաներին։ Այսօր ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի անվան պուրակի բացումն է կայանում, և յուրաքանչյուրս պարտավոր ենք երդվել, որ հարազատ ենք մնալու այդ սուր փողին և պաշտպանել Թաթուլի նման։ Ինչպես ընդունված է, Գուրգեն Մելիքյանը գինեթասը ձեռքին ընթերցեց Զավեն Լևոն Սուրմերյանի տոն ծառատունկին բանաստեղծությունը։ Այնուհետև ուսանողները խումբ-խումբ բարձր տրամադրությամբ իրականացրեցին ամենաբարի գործերից մեկը։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Ռաֆիկ Հարամյանը, ով վերջին տարիներին միշտ մասնակից է եղել նման միջոցառումների, տեղեկացրեց, որ պատվիրակության կազմում բոլոր ֆակուլտետներից մոտ 80 ուսանողներ կան, որոնց մեծ մասն առաջին անգամ է Արցախում։ Ուսանողները տարվող աշխատանքների բաժնի վարիչ Վահագն Վարակյանը տեղեկացրեց, որ այս օրերին այցելել են Կանզասար։ 4-րդ կուրսեցի է Մարիամ Մարտիրոսյանը, 2-րդ անգամ է մասնակցում ծառատունկի։ Անհամբեր էի, որ նորից կամ Արցախ, իսկ ազգային հերոսի նվիրված պուրակում ծառատունկի մասնակցելը պարտություն է։ Թաթուլն իր մարտական ընկերները գիտակցորեն մարտիրոսվեցին այսօրվա համար։ Պատմության ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի թե Գեղան Մարսակրյանը լավ գիտի Թաթուլին, նրա ընկերների մասին, և սիրով է մասնակցում ծառատունկին։ Միջոցառումից հետո կայացած խնձուշտի ժամանակ հնչեցին կենացներ նվիրված նահատակ ու ողջ ազատամարտիկներին, ողջ շնասնողներին, Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական դասախոսական կազմին, այս ժողովրդին։ Ռազմահայրենասիրական երգերով, ազգունքով ու պարով հանդես եկան բոլորը, ովքեր առաջին անգամ են եկել Արցախ, վստահեցնում եմ, որ նորից են գալու։ Ռուսաստան բանասիրության ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Էմմա Միքայելյանը զինվորականի դուստր է, հայրը փոխգնդապետ Արտյո Միքայելյանը, Շիշանի ջոկատի ազատամարտիկներից է, այժմ ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգում։ Հպարտ է ազատամարտիկի դուստրը, որ այսօր գտնվում է հոր և նրա մարտական ընկերների ազատագրացողում և իր դասախոսների ընկերների հետ ազգային հերոսի նվիրված պուրակի կայացման մասնակիցն է։ Երեկոյան համալսարանականները ուղևորվեցին Երևան, հետները տանելով բազում տպավորություններ, շնորհակալություն հայտնելով ողողը պահող արցախցիներին։ Հեռախոսագծում Զորաբեր Քոյաններ։ Անցնում է օրն անհետանում, իր հետանում է վարկյանները ընկնք, որ լիանում են, միանում են, միասին արդեն կոչվում են կյան։ Գործե գործերը միշտ են շատ են, ընկերներ կան կարևոր ութան, բայց մորանում ենք, որ սպասում են տանը, թե երբ ետ կգան։ Ուշը հիմա ես գնամ տուն, ոչ չլացի սերը թակում, աչքերը թաց, մի քիչ նեղված, ինձ է սպասում, որ ասեմ դե դուրը բաց։ Ուշ է գիտեմ, գնում եմ տուն, որ չմնա իմ սերը արթուն, ազնեմ գրկեմ նրան, ամեն ինչ մորանամ, նրա կողքին անվերջ մնամ։ ժամ մտքում ես դու ես ու մի չեմ կարող Դե մի լացիր դու իմացիր մի մորացիր սիրում եմ քեզ միայն Աշխարը ժպիտով քո չեմ փոխի թե գուզ գետ մեկ վարկյան Ուշ է հիմա ես գնամ տուն որ չլացի իմ սերը թակուն Աչքերը թաց մի քիչ նեղված ինձ է սպասում որ ասեմ դե դուր է պաս Ուշ է գիտեմ գնում եմ տուն որ չմնա իմ սերը հատուն ասնեմ գրկեն նրան ամեն ինչ նորանամ նրա կողքին անվերջ մնա Ուշ է հիմա ես գնամ տուն որ չլացի իմ սերը թակուն Աչքերը թաց մի քիչ նեղված Ինձ է սպասում, որ ասեմ դե դուրը պաս Ուշ է գիտեմ, գնում եմ տուն Որ չմնա իմ սերը արդուն Հասնեմ գրկեր նրան Ամեն ինչ մորանան Նրա կողքին անվերջ մնա Հերոմ այժմ լսենք հասույթներ։ Դասակարգեր, կուսակցություն, հասարակություն, հավասարություն։ Ինչ բան է ազնվականը, դա մի մարդ է, որն իրեն նեղություն է տվել աշխարհ գալ, միայն այդքանը, Բոմարշե։ Մենք գիտենք, որ առանձին մարդը թույլ է, բայց գիտենք նաև, որ ամբողը ուժ է, Կարլ Մարքս։ Աշխարհում կան միայն երկու տեսակ մարդիկ, ունևորներ եւ չունևորներ, Միգել Սերվանտես։ Բանկերը մի մարդ է, որ մեզ անձրևանոց է տալիս, երբ անձրևը պայծառ լուսավորում է եւ խլում է հենց այն պահին, երբ սկսում է անձրևը մարկ տվեն։ Միայն սոցիալական դասակարգերը պետք է հետաքրքրեն պատմաբաններին, Տոկվիլ։ Արիստոկրատան մշտապես դաժան է, Ֆիլիպս։ Ես բուրժուա եմ համարում յուրաքանչյուրին, ով դատում է ստորաբար, Ֆլոբեր։ Գյուղը կանգնի, գերանքը կոտրի, իսկ եթե կանգնի դասակարգը, լեր, ապարհաշ քարկը կոտրի, Նայիրի Զարյան։ Այն կուսակցությունը, որն իշխանություն չի ցանկանում, արժանի չէ կուսակցություն կոչվելու, Տրոցկի։ Կուսակցությունների միջև պայքարը եղել է, կամ ու միշտ էլ կմնա ժողովրդի համար որպես շատ ավելի մեծ դժբախտություն, քան պատերազմը, սովը, մահը, տարաժամ կամ աստծո ցանկացած այլ ծրասում, Տիտուս Լիվիուս։ Բուժական հասարակությունը չի ծնում ոչ մի հաճելի երևույթ, որը ունենա իր ստվերոտ կողմը, Ավգուստ Բեբել։ Աշխարհի հասարակությունը կանայք են առանց սրտի, տղամարդիկ առանց ուղեղի, նրանք արժեն միմյանց Անրի Դետուշ։ Մարդը չի կարող ապրել մենության մեջ, նրան հասարակություն է հարկավոր, որ գանգյոթ է։ Մարդ ստեղծված է հասարակության մեջ ապրելու համար, Դենի Դիդրո։ Մեն հասարակության մեջ կարող է զարգանալ մարդու իսկական էությունը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարը օրվա մեր հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Գել Բորդենը, ամերիկացի բարեգործ, գործարար և գյուտարար, Իվան Տուրգենևը, ռուս գրող, Էմիլ Գոբրիոն, ֆրանսիացի գրող, դետեկտիվ ժանրի հիմնադիրներից մեկը, Դմիտրի Իվանովսկին, ռուս ֆիզիոլոգ, բուսաբան, միկրոկենսաբան, վիրուսաբանության հիմնադիրը, Ժան Մոնեն, ֆրանսիացի գործարար և պետական գործիչ, Եվրամիության հիմնադիրներից մեկը, Ալեքսանդրա Պախմուտովան, ռուս հանրահայտ կոմպոզիտոր, Ռիչարդ Հովանիսյանը, ամերիկաբնակ հայ պատմաբան, Կարլ Սագան, Հայկական, ամերիկացի աստղագետ, աստղաֆիզիկոս, Միխայել Տալա, ռուսաստանցի շախմատիստ, Բիլե Աուգուստա, դանիացի կինոռեժիսոր, Անդրեաս Բրեմեն, գերմանացի ֆուտբոլիստ, Սանդրա Դենտոնա, ճամայկացի ամերիկացի ռեփեր, Ալեքսանդրո Դել Պերոն, իտալացի ֆուտբոլիստ. Մարդ պետք է ունենա մեծ ընտանիք երեխաներում